สวัสดีครับเรดิโอญี่ปุ่นเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุปุปุณมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนบทที่9กันนะครับประโยคสำคัญคือ 何時からですか แปลว่าตั้งแต่กี่โมงคะ ตัวเอกของบทเรียนของเราคืออันนานักศึกษาต่างชาติจากประเทศไทยนะคะวันนี้ศาสตราจารย์ซูซูกิมีประกาศจะแจ้งให้ทราบในชั้นเรียนค่ะ ไปฟังบทสนทนาสำหรับบทเรียนที่9กันนะครับประโยคสำคัญคือ 何時からですか แปลว่าตั้งแต่กี่โมงคะ 明日健康診断があります 何時からですか 午前9時から11時までですここに8時半に集まってください มาฟังคำอธิบายกันครับศาสตราจารย์ซูซูกิประกาศว่า 明日健康診断があります แปลว่าพรุ่งนี้มีการตรวจสุขภาพครับ 明日 แปลว่าพรุ่งนี ้健康診断 ประกอบด้วย2คำครับคือ 健康 แปลว่าสุขภาพและ 診断 หมายถึงการตรวจ นะ คือคำช่วยที่บ่งชี้ประธานของประโยคครับ あります แปลว่ามีหรือจะมีเราสามารถใช้คำว่าありますได้ทั้งในกริยารูปปัจจุบันหรือรูปอนาคตนะครับแล้วแอนนาถามว่า 何時からですか แปลว่าตั้งแต่กี่โมงคะและนี่คือประโยคสำคัญของวันนี้นะครับ นั่ม แปลว่าอะไรและ จิ หมายถึงโมงหรือนาฬิกาครับเมื่อนำสองคำนี้มารวมกัน นั่นจิ แปลว่ากี่โมง คาระ หมายถึงตั้งแต่ซึ่งเป็นคำช่วยที่บ่งชี้จุดเริ่มต้นของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งครับ this คือคำสุภาพที่พูดเมื่อจบประโยคต่อท้ายด้วยคำว่า ค่ะ คือคำช่วยที่ทำให้รูปประโยคกลายเป็นประโยคคำถามครับแล้วอาจารย์ซูซูกิตอบว่า 午前9時から11時までです แปลว่าตั้งแต่9โมงเช้าถึง11โมงครับ 午前 แปลว่าก่อนเที่ยงครับส่วนคำว่าหลังเที่ยงคือ 午後9時 แปลว่า9โมงประกอบด้วยเลข9คุและจิแปลว่าโมงหรือนาฬิกานะครับ ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ว่าเลข9คือคิวหรือคุเราไม่พูดว่าคิวจิหรือคะ ไม่ครับเมื่อเลข9ตามด้วยคำว่าจิเราพูดว่าคุจิในทำนองเดียวกันนะครับเราพูดว่า4โมงหรือ 4時 ไม่ใช่ยนจินะครับต่อไปคำว่าคาระแปลว่าตั้งแต่ตามที่ได้เสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าคำนี้คือคำช่วยบ่งชี้จุดเริ่มต้นครับ 11時 แปลว่า11โมง มาเดะ แปลว่าถึงคำนี้เป็นคำช่วยที่บ่งชี้จุดสิ้นสุดของช่วงเวลาหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งครับ 11คือจูอิจิมาจากจูคือ10และอิจิที่แปลว่า1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า12จูนิมาจากจูและนิที่แปลว่า2ใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วนะครับครับแล้วศาสตราจารย์ซูซูกิพูดต่อว่า ここに8時半に集まってください แปลว่ากรุณารวมตัวที่นี่8โมงครึ่ง ここ แปลว่าที่นี ่นิ คือคำช่วยที่บ่งชี้สถานที่เรารู้จักแล้วว่า 8時 หมายถึง8โมงครับ 半 หมายถึงครึ่งในที่นี้หมายถึงครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะครับคำช่วยนิตามหลัง8โมงครึ่งบ่งชี้เวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะนะครับ นิทำหน้าที่หลายอย่างเลยนะคะ ใช่แล้วครับต่อไปนะครับ 集まって คือรูปเทของ 集まります แปลว่ารวมตัวยังคงจำกันได้นะครับถ้าเติมคำว่า คือได้ใ ส่แปลว่ากรุณากับคำนี้ก็จะกลายเป็น อัตมัตเตคือได้ใ ส่แปลว่ากรุณารวมตัวเป็นวิธีการพูดขอร้องนะครับครับต่อไปครับเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทกุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนคำกริยารูปเทะอีกครั้งนะคะเราได้เรียนกันไปแล้วว่าอาซูมาริมัสแปลว่ารวมตัวกลายเป็นอาซูมาเตะเมื่อผันเป็นรูปเทะแต่ว่าทำไมถึงไม่ผันเป็นอาซูมาริเตะล่ะคะ เราไปสอบถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่าในบทเรียนที่แล้วเราได้เรียนรู้รูปแบบพื้นฐานในการผันคำกริยารูป must ไปเป็นรูปเทะคือเราสามารถเปลี่ยนจากรูป must ไปเป็นเทะได้ง่ายๆนะครับแต่วันนี้เราจะได้เรียนรูปแบบอื่นนะครับในรูปแบบนี้นอกจากเราจะต้องเปลี่ยน must แล้วเรายังต้องเปลี่ยนพยางค์ที่นำหน้า must ด้วยนะครับถ้าพยางค์ที่นำหน้า must คือ ri ก็ต้องเปลี่ยนทั้งริและ must เป็นเตะเพราะฉะนั้น อัตมาริมัส แปลว่ารวมตัวก็จะกลายเป็น อัตมาเตะ และเช่นเดียวกันในกรณีที่พยางค์นำหน้า must คืออิหรือจิก็เปลี่ยนทั้งอิหรือจิและ must ให้กลายเป็นเตะนะครับต่อไปครับถ้าพยางค์ที่นำหน้า must คือมิ ni หรือ bi ก็ต้องเปลี่ยนพยางค์นั้นๆและ must ให้เป็น nde ตัวอย่างเช่น yomimasu แปลว่าอ่านกลายเป็น yonde ครับกฎเหล่านี้เดี๋ยวจะมีเพลงช่วยจำนะครับต่อไปครับถ้าพยางค์ที่นำหน้า must คือ ki ก็จะต้องเปลี่ยนพยางค์นั้นและ must ให้เป็น ite ดังนั้น 聞きます แปลว่าฟังก็จะกลายเป็น 聞いて ถ้าพยางค์ที่นำหน้า must คือ gi ก็ต้องเปลี่ยนพยางค์นั้นและ must ให้เป็น ide ดังนั้น 急ぎます แปลว่ารีบจะกลายเป็น 急いで แ ต่行きます แปลว่าไปเป็นกรณียกเว้นสำหรับกฎข้อนี้นะครับคำกริยานี้จะกลายเป็น อิเตะ ครับต่อไปเชิญรับฟังเพลงเพื่อการจำการผันกริยาเป็นรูปเทะทั้งหมดเลยนะครับต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางครับ ยิริยิริ เสียงฝนตกเหรอคะ ไม่ใช่นะครับเราใช้คำว่าย ิริยิริ เมื่อทำอะไรชิวเฉียดแข่งกับเวลาหรือเบียดเสียดวุดวิดจะเข้าไปไม่ได้แต่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มีคำเรียนเสียงที่คล้ายๆกันอีกคำหนึ่งครับ สเลสเล เราพูดคำนี้เมื่อเกือบจะพลาดเป้าเช่นเกือบสอบตก สเลสเล ต่อไปคือช่วงบันทึกของแอนนา สำหรับคนญี่ปุ่นนั้นเลขบางตัวถือว่าเป็นโชคร้ายนะคะเลข4คือชิออกเสียงแบบเดียวกับคำที่หมายถึงความตายส่วนเลข9คือคุออกเสียงเหมือนคำที่แปลว่าความทุกข์เพราะฉะนั้นโรงแรมและโรงพยาบาลบางแห่งมักหลีกเลี่ยงห้องหมายเลข4และ9กันค่ะ ครับและทั้งหมดนี้คือบทเรียนบทที่9ครับ ค่ะครั้งต่อไปแอนนาจะไปตรวจสุขภาพค่ะสำหรับวันนี ้สวัสดีครับ